kopi. Kopi Lampung niku kopi asli. Gula batu nopo gula tebu. Stupak tas ruput teng wanci telu. Wancine udan krimis. Sayo wangi yo sayo ngriwis. Krimis kok krek uwes uwes. Terus kelingan kowe wong mane. Niku kopi asli. Aku yo bantu nopo gula tebu. Serupa tas ruput teng wanci telu. Wancine udan krimis. Sayo wangi yo sayo ngriwis. Gerimis kok rak uwes uwes. Terus kelingan kowe wong mane. Go, go, go.